Açılın sahne benim kulağını aç bak bu tarafa zahmet edin. Müzikle kafaları lanetlerim bu yüzden herkes der bana lanet herif. Beni tanımadın yeteri kadar bazen açıp dinliyorum evde Metallica'dan. Rapçi aka Metallica'dan buna da şükret çünkü bizden beteri de var. Uyanıp dersin gene mi sabah pop dinlediğini öğrenince ne dedi baban. Kafanı çalıştırıp nedeni ara seni seviyorsa kızlar sebebi paran. Göster adı nedir marifetin tarifini değiştirip hadiseyi. Getirdim başucuna şezlongla sahildeyiz. Her yolu denedim burası Paris değil. Her zaman hedefimiz daha ileri. Gereksiz kafalarsa yanımıza dahil değil. Emin ol bir gün çıkar senden de daha ileri. Çünkü olmayanı yaratana dahi denir. Hadi elini kalme şimdi ter atmanın zamanı. Bebeğim yaklaş durma action. Bu işe el atmalı ve bu gece gündüz her akşam. Aynı yüzler aynı tempo aynı pist. Apartmanı havandasın tam sırası şu an apartmanın. Seni köne sorar kafan nasıl azalmasın. Bırak evrimini tamamlasın tamamlasın. Bir kadın da tapacağım ona. Biraz zaman verebilirse tadacak o da. Benim pozitif enerjim yarayacak ona. Ertesi gün odur beni arayacak olan. Benden her zaman cevap var. İyi gelir vücuduma ter atmak. Meraktan çıkar yeni bölüm her hafta. Bu sefer ortamımız teras kat. Ben attan kopuyorum kıyak manzara. Hiçbir zaman olmadım bırak Antara. Geçerim sınıfımı kırık almadan. Bu yüzden tav olurum işi kıvıranlara. Canımı sıkma tatlım sırıt artık. Sıvı kaybı yaşadığın kırı tatlı. Kanıma dün gibi girip hadi hızı arttır. Müzikle tanımıyor sınır artık. Tabuları yerine bizi koy. Şimdi çık tabulalım seni gereziyor. Geminin yık taburayı beni dese bir hoş olur. Bıkma koşalım geri serizi koy. Hadi elini kalma şimdi ter atmanın zamanı. Bebeğim yaklaş durma action. Bu işe el atmalı ve bu gece gündüz her akşam. Aynı yüzler aynı tempo. Bir kere bak tadımıza bırakmazsın.